الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين الله رب العزة دي أمتا سو سنت دمخ کی پیغمبرانوں پریخی اغس نور داغید شریعت عبادات چیغا پدی امت کی نئی منسوخ شوی اغس منگ پاروں میں عبادت تے سنت تے لکنن چکم عبادت کی گی مسلمانانو دا ټول دمخ کی مشرانو طریقی دی چاری قدم یې خره نمونګه باغې قدم ګذو د حج کې چې څومره واجبات دي او فرایض دي دا د مشرانو سنت او طریقې دي چاری قدم یې خره نو الله رب العزت هغه په مونږ لازم کړی دی چې دا ستاسو مشرانو د دین مشرانو پا دین کی بتا سو دیم و شرعن تابیداری کوئے دنن وقت چنبی علیہ السلام ویلیو نن خوڑی را عبادات تی منز پکشتا تکبیر پکشتا ویلیو چی پا دی ٹولو کی اہم اللہ پنم باندی داوینا تویول لی چی دا اللہ سر پڑی رجت مقام کی قبول او منظور ده نو تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې ما هذه الاذاحی دا قربانه سدي د دې صحه حیثیت ته او صحه حقیقت ته په دین کې نبی صلی الله علیه وسلم سنت او ابیکم ابراهیم دا تاسو د پلار تاسو د مشر سنت دي کنه ابراهيم عليه السلام هغه وی چې دی کې خدا او شان ښکارا شو بس الله دا او شان او خو مخلوق ته چې دا څومره چې په دنیا کې نن وینات ویږي او قرباني کیږي د الله په نوم باندې دا د ابراهيم عليه السلام سنت دي نو دی کې خدا او شان شو نو مالنا زمنګ په کیسی نبی علیہ السلام چې به کل شعرت حسنه په هر وی اختبان دی حسنه هغه بیا وی چې وی اختخو سارو کی بیزو کی دې سدونو کې او کګټ سو کلال کی هغه ته خو اختنه شی ویل شعر نبی علیہ السلام بکل اشارت من صوف دا غیر وڑای چی دا اگر که ارسو برو اختچین پا هر یو باند حسانه دا دا دا غیر بانده دا پارا چه اگر قربانی اکڑا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه پا زیر اولیشی نو دا غیر اجر و ثواب کی شک نشتا دے وګچر معمولی غونته دا غو طریقې نه روان دي رستو او ردو بدل شي بیا به کیس نشته ده زګا اعلان کړو چنن زمونږ اول کار با په دې ورځ باندې مونږی بیا رستو و قرباني نو باز کسان پاسې زو هغه دلری نه راغلیو باندونا او چه پیغمبر پاک ما هو فکر وکړ نو خپل اهل عیال می هم اوګیو گاونډیان هم اوګیو ما وی چې زو زماو پیغمبر سره مونږ کوم بیا واپس راځم خذیبا هغه لمې مخکې قربانی له لکړه چې ما وی چې دی دا غوشی تربیتو شی او دا لوگا مگا دا حق دکنه نبی علیہ السلام یې استغ پنیت هو خدای قربانی نه ده دا تا غواو کړه دا غي د پاره اچ واپس لاړ شي نو بل بکې نو دې کې صدومره پره خونو خدای مانځنه مخ کې د مانځنه روستو نه سنت دغه توي کنا چې وي کې پره نه راولي اگر چې څنګه د پیغمبر نوم تر رسیدلی نه پاغه طریقه وای اگر چې رست خلق پکې تا پرخونو ساتو د دنیا پرسته په جوان دي د اکثر مانده پربان نو اقامت نو نو د امیو په وخت کې دور کې پکې دام شورو شو چې د اکثر مانده پربې بانگو اقامت بیکاو نور دا سی اما بعد سنت دا مجبوره پوجه بانده پاتی که نبی علیہ السلام ارسوم را اخترون کلی دی نو بار وط دی عیدگاتا ساراتا وط دی ومنگ ذکرنو شکولی چه دا منگ مجبوری دا نو خواه دا مجبوره پوجه بانده خواه مرکل چې دې کې زموږ دومره اجر او ثواب دی چې پیغمبر وی چې دې هر وخت په عوض کې اجر او ثواب او حسنه ده ندی کې وړیر دا کوشش وکاري چې موږ نه بګې د سنت خلاف ونشي او دا واسي کله باندې نه خلاف نکېږي خو خلق داسې دی شیاطین الانس والجن چاگی بتا سمکار تنپری دی چانا پیسی واخلی وی وخبا درولی گو دا قربانی دا چاگا پخپل سونا لی دو اگوی نونا لی دا چی توی دا چی اصل شیخ و دغا دے گنا اصل خبر نشو او خانا کی ورکرو لی گو دا قربانی شوا دا ټول چلی دی سرمنی ته جوړ کړی هغه ته نو تختی مار څه خراب شي دا ولي یو بل استاذو نه سرمنی تختی څوک یو څوک پر دومره فل جمعتون اشتا دې کې څومره خرچي کیږي مدرسې دی پکې دا هو په دې ځای کې صرف کول غواړي چې ته تی وینه ته خبر شي او استاذل کې اطمینان پیدا شي چې زما عمل پزای شو زما قرباني پزای شو نو انتظام د سرمنو د پاره پکاري چې بل څوک دې نهونه تختی چې دې سنت کې فرق رانه شي مونږ کو نیت معلوم ده کنه برکات واجب ذیلو اختر په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسند